Astăzi suntem în Geneza, capitolul 17, acolo unde găsim scris așa: când Avram avea 99 de ani, Domnul i s-a arătat acestuia și a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără pată, iar eu îți voi face un legământ, cu tine și te voi mulți foarte mult. Atunci Avram i s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis: În ce mă privește pe mine, acesta este legământul meu cu tine. Tu vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. Te voi face foarte roditor, voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din tine. Voi încheia un legământ veșnic cu tine și cu urmașii tăi după tine, pentru toate generațiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi după tine. Eu îți voi da ție și seminței tale după tine țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan, ca pe o proprietate veșnică, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu i-a zis lui Avram: În ce te privește pe tine, să păzești legământul meu și tu și urmașii tăi după tine în toate generațiile care vor urma. Acesta este legământul meu cu tine și cu urmașii tăi după tine, legământ pe care trebuie să-l respecti. Fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis, să vă circumcideți în carnea prepuțului vostru. Acesta va fi semnul, un semn al legământului meu cu voi. În toate generațiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcins când va avea 8 zile. Fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint la vreun străin și nu este din urmașii tăi. Trebuie să fie circumciși atât cel născut din gospodăria ta, cât și cel cumpărat cu argintul tău. Legământul meu în carnea voastră va fi un legământ veșnic. Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuțului său, să fie nimicit din poporul său. El a rupt legământul meu. De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avram: În ce o privește pe Sarai, soția ta, să nu mai chem Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea, o voi binecuvânta astfel încât ea va deveni mama unor neamuri, chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea. Atunci Avram i s-a închinat până la pământ, a râs și a zis în sine: I se poate naște un copil unui om de 100 de ani? Poate Sara, care este de 90 de ani, să aibă copii? Apoi i-a zis lui Dumnezeu: Aș vrea ca Ismael să trăiască înaintea ta. Dar Dumnezeu i-a zis: Cu siguranță Sara îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia un legământ veșnic cu el și cu sămânța lui după el. În ce privește pe Ismael, te-am auzit. Îl voi binecuvânta și îl voi face roditor și foarte numeros. El va fi tatăl al 12 prinți, iar eu voi face un neam, voi face un neam mare. Totuși legământul meu îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naște la anul, pe vremea aceasta. Când a terminat de vorbit cu Avram, Dumnezeu s-a înălțat de la el. Chiar în ziua aceea, Avram i-a luat pe fiul său Ismael și pe toți cei născuți din gospodăria sa și pe toți cei cumpărați cu argintul său, pe toți bărbații din gospodăria sa și i-a circumcis în carnea prepuților lor, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Avram avea 99 de ani când a fost circumcis în carnea prepuților său, iar fiul său Ismael avea 13 ani. Avram și fiul său au fost circumciși chiar în ziua aceea. A fost circumciși împreună cu el și toți bărbații din gospodăria sa, atât cei născuți în gospodărie, cât și cei cumpărați cu argint de la străini. Geneza, capitolul 17. Dacă observați în versetul 1, spune că Avram avea 99 de ani. Comparând cu ultimul verset din capitolul 16, versetul 16, observăm că trecuseră 13 ani, practic, de când Dumnezeu îl duse lui Avram și Sarei pe Ismael. Dumnezeu cel care vede, cel care aude. Deși nu ni se spune aici nimic ce s-a întâmplat de 13 ani, se pare că acestea au fost 13 ani de tăcere din partea lui Dumnezeu. Și înțelegem de ce, în urma unui păcat pe care el, Avram și Sara, îl făcuseră, neascultând de Dumnezeu, hotărând practic să nu mai aibă răbdare în ce privește așteptarea fiului promis, născut din Sara. Și astfel au venit cu acest plan, spuneam noi, care întotdeauna e periculos de a-l ajuta pe Dumnezeu. Și prin Agar s-a născut Ismael. Probabil că Avram, în acest timp de 13 ani de tăcere, împărtășea rugăciunea psalmistului din Psalmul 28:1, unde spune: Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu, ca nu cumva rămânând surd la strigătul meu să mă asemăn cu cei ce se coboară în groapă. Cred că sunt un ecou așa de clar a ceea ce Avram probabil experimenta în acest timp. Se vede clar, ăsta e un lucru pe care l-am subliniat deja în câteva lecții ale credinței din viața lui Avram, că lecția aceasta a așteptării, pe care o începeam mai devreme, câteva studii, avea să continuă în viața lui Avram pentru o perioadă mai lungă de timp, avea să continuă până când promisiunea lui Dumnezeu la acest capitol, de a avea un fiu, un urmaș, avea să se împlinească. Și ne punem întrebarea, oare noi cum stăm la ora actuală cu așteptarea? Cu siguranță Dumnezeu, pe lângă răspunsul da sau nu, la rugăciunea noastră am învățat că El are și răspunsul nu acum. Care, practic, este o invitație la așteaptă, la așteptare. Dumnezeu ne spune așteaptă. Dar cum ne comportăm noi în acest timp? Pentru că felul cum ne comportăm în acest timp al așteptării va determina împlinirea promisiunilor și felul cum vom beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu. Întrebarea concretă este dacă noi învățăm din lecțiile pe care Dumnezeu le pune în viața noastră, prin care ne trece. Sau, dacă vreți și mai exact, învățăm din greșelile noastre. Spuneam, dacă vă aduceți aminte, nu numai în viața lui Avram, dar învățam din multe alte exemple negative din Scriptură, că întrebarea și lucru cel mai important nu este neapărat că greșim, ci lucru cel mai important este dacă învățăm din greșelile noastre. Cum spunea cineva, viața este prea scurtă ca să le facem noi pe toate greșelile. Mai bine să învățăm din ele, să învățăm și din greșelile altora. În capitolul de față avem de face cu un lucru foarte important pe vremea respectivă și nu numai pe vremea respectivă, și anume cu importanța numelui. În capitolul respectiv avem patru nume care stau în spatele a patru personaje importante de la care avem de învățat multe lucruri. Lucruri esențiale în umblarea credinței. Oare cât de important este un nume? Cineva spunea că fiecare om are trei nume. Numele de familie pe care l-a moștenit, numele propriu pe care i l-au dat părinții și renumele pe care și-l face singur. Un nume de familie poate reprezenta o istorie întreagă. O moștenire întreagă de cultură, de tradiții, de idealuri și de viziune. De exemplu, egiptenii și indienii aveau propria lor înțelegere despre numele lor. Era legată mai ales de numerele atribuite numelelor lor. Vechii greci considerau că numele influențează destinul uman. Așa că au dezvoltat o întreagă știință numită onomantie, care prezicea, practic, se putea prezice, avea pretenția destinul omului pe baza analizei primei litere a numelui. Romanii aveau și ei o sintagmă în care credeau cu sfințenie. Nomen omen, adică numele atrage soarta. Da, pe acolo. Din acest motiv au schimbat la un dat și denumirea unor orașe pentru a le rescrie istoria. Oare? Însă când vine vorba de Scriptură, evreii aveau un adevărat cult pentru genealogii. Bineînțeles că în curând o să avem de-a face cu Dumnezeul care se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și trei strămoși, patriarhi acestui popor. Și numele astfel la evrei conțineau sensul existenței celui care purta, pe care îl purta. Primul nume de aici, chiar de la începutul capitolului 17, se află în primele două versete în felul în care Dumnezeu îi spune: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, în partea a doua a versetului 1. Umblă înaintea mea și fii fără pată, fii fără prihană. Dumnezeul cel atotputernic, pentru prima oară în Scriptură apare acest nume al Dumnezeu, El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Shaddai apare în Vechiul Testament de 48 de ori și s-a tradus în general atotputernic. În Noul Testament își are echivalentul în limba greacă folosit, de exemplu, în 2 Corinteni 6:18, unde Dumnezeu este numit atotputernic, aceeași idee. Sau avem noi, pentru că suntem în Noul Testament, să ne apropiem de un neologism omnipotent, atotputernic. Cuvântul sau partea El Shaddai, El, întotdeauna este numele lui Dumnezeu care sublinează puterea Lui. Imaginea acestui cuvânt în ebraică este imaginea unui munte care se ridică măreț, semeț peste orice, peste toate. Și împreună cu Shaddai, El Shaddai formează numele care înseamnă Dumnezeu cel atotputernic, cel care nu are nevoie de nimic și de nimeni și care poate îndeplini orice nevoie. E foarte interesant că acest nume trebuie pus, și asta învățăm de la Avram aici, în dreptul nevoilor noastre. De ce îi vorbește Dumnezeu, se pune întrebarea, în acest mod, în acest moment? După 13 ani de tăcere, da? De ce îi spune pentru prima oară acest nume? Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, El Shaddai. Pentru că Dumnezeu în curând avea să-și împlinească ceea ce promisese. Soția sa, Sara, avea să-i nască un fiu. Dumnezeu a vrea să îl facă pe Avram să știe și să vadă cu ochii lui că El este Dumnezeu care nu are nevoie de nimeni și de nimic. Și că nimic nu este prea greu pentru El. E o cântare la copii pe care am învățat-o probabil printre primele. Domnul mare e puternic și tare și mai departe? Nimic nu-i prea greu pentru El. Sunt și semne, dar mai știu eu. Ceva de genul ăsta. Da. Ceva de nimic nu-i prea greu pentru El. Da? Dumnezeu îi vorbește deci lui Avram potrivit nevoii sale. Imaginați-vă. Trecuseră peste 20 de ani. 23 de ani de când Dumnezeu îi spuse vei avea un moștenitor din soția ta. Oare cum spuneam noi, cum reacționăm noi în fața promisiunii lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu ne-a promis lucruri, ne-a descoperit lucruri pe care le face în viața noastră, dar trece timpul. Și trece timpul și trec anii. Dumnezeu avea să-i spună, știi ce? Vei avea în curând să vezi că eu într-adevăr sunt Dumnezeul atotputernic. Nimic nu este prea greu pentru mine. Și de asta Dumnezeu îi vorbește potrivit nevoii sale exacte. Pentru că în momentul ăsta, Avram chiar nu mai putea să facă nimic. Din punct de vedere uman, și el și Sara erau morți. Da? În acest capitol de 11 ori Dumnezeu îi spune, eu voi face asta, eu te voi face asta, eu voi. Accentul este pe puterea lui Dumnezeu, pe ceea ce poate El. Problema cu noi este că nu suntem învățați, nu suntem antrenați să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu poate singur, fără noi, pe ceea ce El este în stare. Vezi când Avraam a venit după războiul cu împărații, v-ați aminte în capitolul 14, Dumnezeu a venit la el și i-a spus ce este. Avraame, eu sunt scutul tău. Ce oare mai potrivit? Potrivit nevoii sale. Doar ce se războise cu o grămadă de împărați, care puteau să vină să-i pună pielea în băț. Puțin mai târziu, Avraam decide să nu ia nimic din pradă de război, da? Zis, nimic pentru mine, da? Și Dumnezeu îi spune, eu, Avraame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Sună cu răspunsul Domnului Iisus la întrebarea lui Petru. Doamne, noi am lăsat totul pentru tine, noi ce primim? Nouă ce ne pică? O întrebare care ne arde, ce recunoaștem. Da? Mai vine pe la noi. Nu? Avraame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și când răsplata ta este Dumnezeu și ține de Dumnezeu, nu există bancă prea mare care să o conțină. Și nici siguranță mai mare decât ceea ce Dumnezeu poate să păstreze. Acum Avram și Sarai ascultă la Dumnezeu că El este Dumnezeu atotputernic, El Shaddai. El este atotputernic și nimic nu-i prea greu pentru El. Ce avea să întâmple lor era o minune. Nimic mai puțin. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Că nu poate să existe ceva mai mult. O minune. Fiul care avea să nască. Vezi, Dumnezeu își face întotdeauna partea sa. Întrebarea care e partea noastră. Nu dacă noi ne facem partea, pentru că ca să ne facem partea trebuie să știm care e partea noastră. Când Dumnezeu ne descoperă planul său, de obicei este un lucru sau câteva lucruri concrete pentru noi. Care e partea noastră? Partea noastră este să fim responsabili. Și uitați-vă în textul aici, vedeți în a treia parte a versetului 1. Dumnezeu spune, umblă înaintea mea. Cuvântul umblă, halak, înseamnă a te comporta. A te comporta urmând pe cineva. Dumnezeu spune, umblă înaintea mea. Enoch și Noe spune în Geneza capitolul 5 respectiv capitolul 6 că au umblat cu Dumnezeu. Lui Avram Dumnezeu îi spune interesant umblă înaintea mea. Adică conștient sub ochii mei, conștient că ești sub ochii mei. Evrei 4:13 după ce spune în versetul 12 că cuvântul Dumnezeu este lucrător, viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu tătuișuri pentru că desparte ce e în noi, omenesc și ce este Dumnezeu, da? Sufletul și Duhul. Spune în versetul următor 13. Nu este nimic care să poată fi ascuns de el. Ci totul este gol și descoperit ochiul lui, acelui înaintea căruia trebuie să-i dăm socoteală. Observați cum ideea aceasta de totul este gol este pusă alături de faptul că noi vom sta înaintea lui și vom da socoteală. Unul din lucrurile descoperite apropo de sănătate, pentru sănătatea noastră, pentru dezvoltarea noastră personală, este să dai socoteală cuiva. Asta se numește coaching, un element al coachingului, al antrenamentului, să ai pe cineva care te antrenează, sau mentoratului. E atât de important să ai pe cineva care îți dai socoteală. Cui dai socoteală tu? Este un principiu biblic. Dumnezeu spune, umblă înaintea mea și fii fără prihană, fii fără pată. Fără prihană în ebraică înseamnă a fi desăvârșit. Dar ce înseamnă oare desăvârșit? Expresia nu înseamnă a fi fără păcat, ci că este lucru imposibil. Este o chemare la sfințire. Cuvântul tamim, integru înseamnă, întreg, dintr-o bucată, cum spunem noi, sincer, fără vină, matur, maturizat. Și Dumnezeu ne cheamă aici, îl cheamă pe Avraam și ne cheamă și pe noi la integritate. Este o chemare la sfințire. Din cauza astăzi, din cauza acestui lucru, care în jurul căruia este întreg capitolul acesta, tot ce se întâmplă aici, am numit acest lecție nouă din viața lui Avraam, sfințirea credinței. Dumnezeu îl cheamă și zice, hai, este timpul să te sfințești. Să te pui cu totul și cu totul pentru mine. Și veți vedea ce atitudine are Avraam. Ce reacție are Avraam. El a înțeles că el este responsabil. Dar oare suntem noi responsabili? Putem noi umbla desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu? Cum este umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu? Apropo, este asta un lucru pe care Dumnezeu vrea și pentru noi? Deschideți-vă rog cu mine la Matei, capitolul 5. Să ne dezmorțim degetele un pic, așa cum îmi place să spun. Matei, capitolul 5, versetul 48. Domnul Iisus spune ucenicilor ce? Matei 5 cu 48. Fiți desăvârșiți așa cum tatăl, cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Fiți desăvârșit. Este același cuvânt corespondent în greacă cu cel din ebraică. Fiți integri, fiți într-o bucată. Maturizați-vă, nu doar îmbătrâniți, cu alte cuvinte. Vedeți un alt verset? 1 Petru, capitolul 1, spre sfârșitul Scripturii, 1 Petru, capitolul 1, spune aici, Apostolul Petru vorbește aceeași lucru, aceeași, ia aceeași poruncă. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, spune, așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. De aceea este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Citând din Levitic, capitolul 11, versetul 44-45, capitolul 19, capitolul 20 din Levitic. De acolo citează, practic, Petru, fiți sfinți, fiți și voi sfinți. Cum? Cum și eu sunt sfânt și în toată purtarea voastră. Hai să ne întrebăm serios aici. Cum este, vedeți că acest lucru, această chemare la integritate, este lucru care denotă seriozitatea noastră față de Dumnezeu. Știți, noi am vrea întotdeauna ca Dumnezeu să fie serios și să împlinească promisiunile. Dar știți că asta este un drum cu două sensuri. Noi trebuie să fim la fel de serioși, la fel de sinceri, la fel de integri, așa cum ne așteptăm la Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, un verset și mai concret. Roman, capitolul 12, versetul 1. În Roman 12, Pavel, așa ca o concluzie spre sfârșitul epistolei sale către credincioșii din Roma, spune așa. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Și ce să nu faceți? Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin noirea minții voastre, gândirii voastre, ca să puteți discerne ce? Voia lui Dumnezeu, care este bună, este plăcută, e desăvârșită. Deci Dumnezeu ne cheamă la integritate. Imaginea de aici, când Dumnezeu spune, umblă înaintea mea și fii integru. Maturizează-te, pun deoparte pentru mine. Este imaginea jertfei fără cusur, care vrea să fie ideea cheie în jertfele izraeliților mai târziu. În Exod, capitolul 12, versetul 5, e folosit același cuvânt. Fii fără prihană. Da? Un al doilea lucru începește partea lui Avraam și ținește partea noastră, pe lângă faptul că Dumnezeu este responsabil cu ceea ce promite El și noi trebuie să fim responsabili, este relația pe care o stabilește aici. Ceva mai concret. Uitați-vă în versetul 2. Iar eu voi face un legământ cu tine și te voi mulți foarte mult. Cuvântul legământ, folosit de 9 ori aici în acest capitol, delimitează relația cu Dumnezeu al lui Avraam. Acesta nu era un alt legământ, apropo, ci era același legământ pe care Dumnezeu îl menționase de la început, în capitolul 12, când îl cheamă, numai că de data asta îl reafirmă. Și știți cum este? Când era de tipul, Încă două săptămâni și creditul noastră va fi acordat. Veți putea beneficia de el. Ceva de genul ăsta. La capitolul ăsta toți răspundem foarte potrivit. Nu este unul care îmi spune, hei, ce? Uite ce se întâmplă, uite ce cadou ai, sau uite în sfârșit ceea ce lucru pe care ți-l doreai. Dumnezeu reafirmă legământul său. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este serios și noi trebuie să fim serioși. Dumnezeu este cu totul dedicat pentru noi, pus deoparte, și noi trebuie să fim la fel pentru el, pentru că merită. Și relația cu el este bazată pe un legământ pe care Dumnezeu întotdeauna și-l ține. Și noi am făcut cu Dumnezeu un legământ. Mai țineți minte? Ba chiar în biserica noastră avem obicei să facem un legământ scris, în care conștientizăm că Dumnezeu ne-a mântuit, în care conștientizăm că Dumnezeu ne-a pus în biserica asta, partea aceasta de trup al său, în care conștientizăm că Dumnezeu ne-a dăruit cu daruri spirituale și prin care ne angajăm că îl vom sluji pe Dumnezeu în biserica aceasta cu darurile noastre. Îl vom sluji pe Dumnezeu cu averile noastre, cu timpul nostru, cu talentele noastre, da? Vom fi supuși lui și vom fi supuși acelora pe care Dumnezeu a pus lideri în biserica sa. Ne-am angajat. Ăsta sunt lucruri, apropo, elemente ale legământului nostru cu el. Și trebuie să ne aducem aminte că noi avem o parte în umblarea aceasta a credinței cu Dumnezeu. Cum stăm cu ea? Al doilea nume, din dreptul celor doi personaj, de la versetul 3 la 14 și continuă și spre sfârșitul capitolului, 23 la 27, este Avram. Până acum el se numea Avram. Da? Avram cu singura. Avram spune aici, de remarcat în versetul 3, că spune Avram i s-a închinat până la pământ lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără pată, fii dedicat mie, pus deoparte. O atitudine extraordinară de închinare. Avram s-a închinat până la pământ. Și asta este întotdeauna atitudinea și reacția potrivită la ceea ce Dumnezeu ne spune. Dumnezeu avea să marcheze legământul său în însuși numele lui Avram. Spunea că numele este important. De el ține destinul tău, scopul în viață. În primul rând, dă un nume nou. Observați, Avram înseamnă tată înălțat. Avram, numele nou pe care Dumnezeu îi spune, înseamnă tată al unei mulțimi. Într-adevăr, el a fost un om respectabil. Da? Dar ce avea să facă Dumnezeu din el era totul și totul deosebit. Legământul la care se referă Dumnezeu aici este cu el, spune, cu tine, Avram, cu copilul tău, sămânța ta, în ebraică cuvântul acela se referă la singular, dar și la plural. Cu copilul tău și urmașii de după el și întreg neamul tău, toate generațiile care vor urma, spune aici în versetul 7. Vedeți, binecuvântarea și rodirea vin numai de la Dumnezeu. Avram și Sara au încercat de capul lor să prin puterile lor, practic, să împlinească planul lui Dumnezeu. Și au ieșuat lamentabil. Dar când Dumnezeu intervine în viața lor, avea să intervine în viața lor, ei deveneau roditori și influenți cu adevărat. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Nu este chemare și ofertă mai mare. Înțelegește rodirea, binecuvântarea și influența despre care se vorbește așa de mult în lumea aceasta. În Ioan 15:5 Iisus spune, eu sunt vița, voi sunteți mătițele. Să nu ne curcați, apropo. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Este așa un verset, așa de o imagine clară a lui Avram și Sara. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Adică prostii. Care le vedem la televizor în fiecare zi. Da? Dar, cu mine, dacă rămâneți în mine, veți rodi. Oare de ce căutăm noi rodirea în alte părți decât la Dumnezeu? Când Dumnezeu spune, voi aveți totul de plin în El, în Hristos, spunea Pavel Colosenilor. Un nume nou. Un al doilea lucru, în numele lui Avram, intră și pământul țării, versetul 8, spune, eu îți voi da ție și seminței tale după tine țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan, ca o proprietate veșnică, iar eu vor fi Dumnezeul lor. E foarte important ideea aceasta. Îți dau pământul țării, îți dau țara. Legământul lui Dumnezeu cu Avram a inclus țara Canaan în întregime. Acest pământ, care este încă un teren de luptă, și asta de multe secole, dar este pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram și neamului său Israel. Posesia acestei țări însă e legată de un lucru foarte important. Și țineți minte lucrul ăsta, fiți atenți aici, să fim atenți împreună, pentru că are o aplicație directă la noi în viața noastră. Posesia acestei țări avea însă să țină de un singur lucru. Ascultarea lor, poporului de Dumnezeu. În cartea Deuteronom, când Moise repetă legile pentru poporul, pentru generația nouă, apropo, ca veche murise în pustiu, în timp de 40 de ani, de 60 de ori Dumnezeu le spune să stăpânească țara. Și de cel puțin 25 de ori le spune că ea este un dar de la El, să nu uitați, să se bucure și să asculte de El. La fel cu noi, spuneam de o aplicație directă pentru noi, viața din belșug, apropo, țara Canaan era o țară de belșug, unde curgea lapte și miere. Corespondentul pentru noi este viața în Hristos, viața din belșug. Iisus așa spune: eu am venit, Ioan 10 cu 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă cum? Din belșug. Dar, așa cum spunea, și probabil că ar fi bine între timp să deschid la Ioan 15, pentru că să știm contextul acolo în care citeam înainte, cu eu sunt vița, voi sunt udiță. Bucuria, binecuvântările lui Dumnezeu, să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu în această viață. Canaanul nostru, care este Hristos, viața în El, ține de măsura în care ascultăm de Hristos. Ne vom bucura de ea, de viața aceasta, dacă ascultăm de Hristos. Ori de ce dăm noi viața în Hristos pe o grămadă de alte lucruri, care nu sunt aceea decât surogate și care ne înșeală? Când Hristos este vița, Hristos este păstorul cel bun. Ioan 10 cu 10 ale contextul. Eu sunt păstorul cel bun. Eu am venit să-mi dau viața pentru ei, restul sunt hoți. E hoț, ca așa spune zona la noi aici. Eu sunt păstorul cel bun. Eu am venit să vă dau viață și viață din belșug. Uitați-vă în Ioan 15 cu 5. Eu sunt vița, iar voi sunteți rădițele. Cei care rămân în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dar uitați-vă mai departe. 6. Dacă cineva nu rămâne în mine, este exact imaginea poporului Israel. Dacă nu asculți de mine, dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Asta sună cu psalmul ăla care spune: Domnul să-ți fie despătarea ta și El îți va da tot ce îți dorește inima. În original spune: și El îți va da dorințele inimii tale. Adică El îți va da noi dorințe. De aia se împlinesc, apropo, ca să înțelegem bine despre ce e vorba. Nu e ce spuneam mai înainte, Dumnezeu e ca un genie și face ce vrem noi. Nu e așa. Versetul 8, Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că a voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Așa cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Și spune: rămâneți în dragostea mea. Vezi contextul legii? Ținta poruncii, spune Pavel lui Timotei, este dragostea. Dumnezeu întotdeauna a iubit poporul său și ne iubește și pe noi când ne spune: ascultați de mine. Rămâneți deci în dragostea mea și spune: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să fie, să rămână în voi și bucuria voastră să fie cum? De plină. Ghiși ce fel de bucurie vrem fiecare dintre noi. Mă, n-aia care să nu se termine. Și să știți, Dumnezeu ne-o dă, este garantată de ascultarea noastră de El. Până când vom încerca însă alte lucruri? Alți Dumnezei, alte surse de binecuvântare și de bucurie. Da? E important să observăm un nume nou ne dă Dumnezeu și ne-a dat și nouă. Da? Ne-a dat o țară, o viață a binecuvântării. Și în ultimul rând, uitați-vă în versetul 9 la 14, Dumnezeu mai spune ceva. Spune: voi face în tine și în urmașii tăi, în partea bărbătească, un semn. În versetul 4, Dumnezeu spune: în ce mă urește pe mine. O să lați în versetul 4, așa spune: în ce mă privește pe mine, îmi place traducerea nouă, ce ține de mine, da? Iar acum versetul 9 spune, versetul 4 și versetul 9, acum spune Dumnezeu: în ce te privește pe tine. Ideea aceasta, Dumnezeu face partea lui și noi trebuie să facem partea noastră. Dumnezeu sublinează partea lui Avram aici. Care e aceasta? Ascultarea. Pentru că responsabilitatea înseamnă ascultare la modul concret. Și asta avea să însemneze în mod direct pentru orice bărbat din casa sa, respectiv neamul său. Apropo, circumcizia nu era un rit nou pentru ei. Erau alte popoare în zonă care practicau acest lucru, pe lângă altele El era ținea de o chestiune medicală de sănătatea copiilor de parte bărbătească. Dar acum Dumnezeu avea să-i dea importanță și semnificație acestei practici. Apropo, avea să devină o obligație, nu o opțiune. De observat este că circumcizia nu a fost și nu este un sacrament. Ce înseamnă acest lucru? Adică ascultarea, executarea ei nu oferă ceva spiritual celui care beneficiază de ea. Nu. Este un semn fizic. De fapt, ce e subliniat aici este ascultarea părinților ca la vârsta de 8 zile orice copil de parte bărbească să fie circumcins. Ascultarea părinților. Și în versetul 14, dacă vă uitați acolo, observați că este o avertizare. Să faceți lucrul ăsta, că cine nu este făcut, copilul care nu este făcut, este exclus din poporul meu. Deci, să subliniem, ascultarea părinților este foarte importantă aici, pentru că dacă ei nu ascultau, copilul avea să fie îndepărtat din poporul Dumnezeu, ca aplicație pentru noi. Ascultarea noastră ca părință de Dumnezeu este extrem de importantă pentru binecuvântarea copiilor în ce privește viitorul lor. Să mai spunem o dată, ascultarea noastră ca părinți credincioși de Dumnezeu învață pe copil de mic ca la Domnului, da? De ea ține binecuvântarea viitorului copiilor noștri. Să nu ne jucăm și să nu încurcăm moalele. Nu putem să... Apropo de observație practică aici. Și cum cizia nu are de face cu mântuirea, cum unii pun, de exemplu, accentul și spune trebuie să botezi pe copil mic, atunci devine creștin. Este o practică omenească, o tradiție, nu este o poruncă dumnezească. Nici botezul omului mare care crede nu are de a face cu mântuirea. Mântuirea este doar prin credință și prin har, da? Nici cina Domnului, care este un sacrament, nu e legat de mântuire. Ce este o practică a celui mântuit. Da? Și alte chestiuni de genul ăsta, apropo, care își au rolul în alte contexte. Circumcizia a fost un simbol al alegerii și acceptării Dumnezeu față de noi prin har. Asta este circumcizia. Dumnezeu, te-am ales, Avraame, și pun în tine semnul legământului meu. E prin har. Nu e prin merite. Care este relevanța circumcizii mai concret pentru noi astăzi credincioși? Este semnul pecetea mântuirii în noi este prezența Duhului Sfânt. Nu circumcizia, că noi circumcide, da? Dar noi, Scriptura ne spune că experimentăm în Hristos, prin credința în El, în moartea și învierea Lui, o circumcizie spirituală. Apropo, Pavel numește în Filipeni capitolul 3, în primele 3 versete, adevărata circumcizie. Cei care suntem în Hristos și nu mai ținem de lege. Noi am experimentat o circumcizie spirituală. Circumcizia spirituală se primește atunci când, mai spune o dată, păcătosul crede în Hristos ca fiind acela care a murit pentru păcatele lui și este botezat de Duhul Sfânt în trupul său, spune Pavel în 1 Corinteni 12. Botezat Duhul Sfânt în trupul său de ceva spiritual. De observat este aici, vă spuneam că în ultimele versete acolo, 23-27, observați când Dumnezeu îi spune toate lucrurile ăștia, ție, urmașilor tăi, tuturor celor de parte bărătească din casa ta, uitați-vă în versetul 23 cât de grabnic a fost ascultarea lui Avraam. Mă, Avraam ăsta a învățat. Spuneam, e foarte important să învățăm. Fac, grabnică, chiar în ziua aceea, spune, este expresia acolo. Și e totală. Toți bărbații din gospodăria sa, se repetă, versetul 27. Toți bărbații. Nu i-a întrebat, hai să vreți, nu vreți? Nu. De prea multe ori, în biserica Domnului, lucrurile le facem așa de opționale. Și nu înțelegem că ascultarea noastră în general trebuie să fie grabnică. Grabnică. Grabnică. Cum este ascultarea noastră de Dumnezeu? În ce deschideți la Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1, apropo de ascultarea noastră grabnică. Evrei Iacov, da? Dați-mi voie să vă întreb, cât de grabnici sunteți în ascultarea de Dumnezeu? Dumnezeu îți vorbește astăzi, spre exemplu, cât de grabnic vei fi? Dacă ar fi să iei un singur lucru pe care Dumnezeu ți l-a spus astăzi și ai simțit că Dumnezeu ți-l vorbește ție, cât de grabnic vei fi însă în a asculta de porunca Dumnezeu? Iacov, capitolul 1, versetul 19. Frații mei preiubiți, să știți următorul lucru. Fiecare om, și este în contextul bisericii, da? Ce să fie? Sau cum să fie? Grabnic în ascultare, în cel la vorbire și în cel la mânie. Cum spunea cineva, de-aia ne-a dat o singură gură și două urechi. grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie, căci mânia omului nu lucrează de la Dumnezeu. Știți care e problema aici? O să luăm și cu alte ocazii. Dumnezeu ne vorbește și de obicei ne vorbește prin cineva sau ceva și știți care este reacția noastră firească? Ne mâniem. Ne supărăm. Iată și pe asta. Ne supărăm. Ne mâniem. Spune, mânia omului nu lucrează de la Dumnezeu. De aceea, uitați-vă, spune, dați la o parte orice murdărie și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul zăinte în voi. Nu există schimbare în noi fără a primi cuvântul Dumnezeu cu ascultare, dar cu blândețe. Cuvântul zăinte în voi care are putere să vă mântuiască sufletele. Și spune ceea ce versetul care știm noi 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Al treilea nume de aici, din contextul nostru, versetele 15-17, este Sara, care se numea Sarai. Și al treilea personaj, și al treilea nume, Dumnezeu avea să schimbe numele din Sara în Sarai. Sara se pare că, deși e cam ambigu, îi spun că însemna prințesă. Eu zic că mai degrabă însemna, în sensul ăsta, gâlcevitoare, arțăgoasă, supărăcioasă. Că asta se pare că însemna numele Sara. Sarai. Dar Sara înseamnă prințesă pentru că Dumnezeu spune, din tine se vor naște chiar împărați. Mamă de împărață. Și apropo de Sara, tendința noastră este oarecum să minimalizăm, să desconsiderăm rolul ei în împlinirea planului Dumnezeu. Asemenea soțului ei, să nu uităm, și nouă tuturor, și avea slăbiciuni. Și noi toți, da, avem slăbiciuni. De asemenea, asemenea soțului ei, ea s-a încrezut în Dumnezeu. L-a urmat când a plecat. Hai, vino, în țară plecați-o la ta. Și a dus la îndeplinire planului Dumnezeu. Apropo, în Evrei 11:11, un verset frumos spune despre Sara că prin credință a primit Sara puterea de a avea o sămânță chiar dacă ea era stearpă. Iar Avram era înaintat în vârstă deoarece el l-a considerat credincios pe cel ce a promis. El împreună cu Sara. Prin credință Sara a primit puterea de a avea o sămânță. Ea nu este doar mama poporului evreu, cum spune Isaia, așa o numește 51:2, dar ea este considerată un bun exemplu de urmat potrivit apostolului Petru pentru femeile creștine astăzi. Întâi Petru, capitolul 3, primele 6 versete. Să luăm aminte la exemplul Sarei, care numea pe soțul ei cum? Cum zicea? Domnul meu. Vedeți cine știe. Și astfel, bărbatul credincios, întotdeauna să știți bărbații, simt bine când le spune așa. Da. L-a considerat credincios pe cel ce a promis și astfel Sara a fost un exemplu în ascultare și supunerea față de bărbatul ei. Da? Și sunt pentru noi astăzi. Interesant este un alt lucru aici. De 3 ori este menționat râsetul legat de nașterea următorului personaj, Isaac. Că despre el vorbim în al 4-lea. Avram a râs de bucurie, o să vedeți în versetul 17. Expresia a râs de bucurie când a auzit că soția sa va da naștere fiului promis. Sara avea să râdă și ea în următorul capitol. Capitolul 18, versetul 9-15. Când a avut vestea că va naște un fiu, a venit să râdă. Și Sara a râs de bucurie atunci când a născut pe Isaac, pentru că a văzut că n-a fost o glumă, n-a fost un prank, cum se numește? O farsă. Nu, a fost pe bune. Și i-a spus, ai râs. Eu n-am râs, a zis la înger. S-a mort-o. Sara a râs de bucurie atunci când i-a născut Isaac, în capitolul 21, o să vedem asta. Și de aici numele fiului său, Isaac. De la versetul 18-22. Primul copil din Biblie care ți-a dat numele înainte de naștere. Știți care a fost? Ismael. Iar Isaac este al doilea. În Geneza 21, observăm acolo relația dintre doi copii. Că ei simbolizează două naștere. Ismael este prima naștere și ne caracterizează nașterea noastră în o ferească. Din trup. Normală, da? Cum spunem noi. Iisus chiar folosește în Ioan 3, studiindu-i lui Nicodim, da? Fariseul. Cine născut din carne este carne. Ismael, la asta se referă, simbolizează nașterea normală. Dar Isaac este a doua naștere, este nașterea din Duhul. Este nașterea miraculoasă. Și Apostolul Pavel folosește această comparație între Ismael și Isaac în Galateni capitolul 4. Nu avem timp să citim versetele acestea, dar versetul 21-31. Fiul promisiunii, fiul naștere din credință. Acum să ne uităm. Din punct de vedere omenesc, putem înțelege de ce Avram zice, să trăiască înaintea ta. I-a zis, va avea un fiu, Ismael, avea 13 ani, cum să nu-l iubească ca tată pe fiul său? Ce vină avea el, Ismael? Da? Avram și Sara au fost vinovați de neascultare față de Dumnezeu. Dar din punct de vedere spiritual, Ismael nu putea să înlocuiască pe Isaac. Și aici este o lecție foarte importantă pentru noi, din lecția numelui lui Isaac. Bucuria nu vine din neascultarea de Dumnezeu. Noi putem să ne facem planurile noastre, dar bucurie nu o să avem niciodată. Ismael nu avea să înlocuiască și nu putea să înlocuiască pe Isaac. Este interesant ce va face Dumnezeu cu el. În ce privește relația cu Isaac, moștenitorul adevărat al promisiunii lui Dumnezeu. Isaac avea să fie singurul moștenitor al legământului făcut de Dumnezeu cu Abraham. Reiterat lucrul ăsta subliniat în Geneza 25. Și Pavel, în Roman capitolul 9, sublinează importanța acestui lucru. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu, deși a zis, îl voi binevoda pe Ismael. Isaac însă este fiul promisiunii. Fiul ales de mine. O lecție pe care trebuie să o învățăm aici. Și acum aveți urechile mari? Și inima trebuie să fie la fel de largă. Atunci când Dumnezeu îți pregătește un viitor luminos, trebuie să renunți la trecut. Avram avea să învețe această lecție. N-a fost ușor. Dar când Dumnezeu îți pregătește un viitor luminos, trebuie să renunți la trecut. Ismael reprezintă trecutul, greșelile trecutului. Isaac, viitorul. Ismael reprezintă modul firesc de a face voia lui Dumnezeu. Isaac este copilul minune, este reprezentantul puterii lui Dumnezeu. Doar puterea lui Dumnezeu, El Shaddai. Și să întrebăm, pe cine urmăm noi, de cine ținem noi? Ismael a adus ceartă și dezbinare în casă. Isaac a adus ce? Bucurie, râset. Dacă ai un Ismael, deci în viața ta, trebuie să renunți la el. Dumnezeu are un plan mai bun pentru tine. Se poate să te doară renunțând la visurile și la dorințele tale firești. Dar care Dumnezeu, credeți-mă, este cea mai bună alegere. Care Dumnezeu este cea mai bună alegere. Amy Carmichael, o misionară din India, în India, scria unei prietene care fusese surprinsă de o experiență dureroasă din viața ei. Îi spune așa, am să spun ceea ce Domnul mi-a spus și mie cu mult timp în urmă și încă mai spune. Consideră fiecare experiență o ocazie să mori. Se referă la experiențe dureroase. Deci se aplică oricare experiență. Consideră orice experiență la Dumnezeu o ocazie să mori. Poate că rugăciunea noastră pe care trebuie să o învățăm și să o spunem Dumnezeu este, Doamne, să moară Ismael din mine. Înțeleg în contextul, bineînțeles. Ismael, apropo, n-a primit un nume nou. Că e reprezentatul fiii păcătoase, iar firea nu poate fi schimbată. Iisus spunea ce este în Ioan 3:6, ce este născut din carne, este carne. Se referă la fire. Ce este născut omenesc, omenesc va fi. Și născut în păcat, păcătos va fi. Pavel spunea romanilor, Roman capitolul 8, versetul 18-19, eu nu știu nimic decât să spun așa, spune, eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică firea mea. Pavel spune, nimic nu locuiește în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu pot, căci nu fac binele pe care vreau și rău pe care nu vreau să fac, iată ce fac. Iisus ne spune și spunea Nicodim și ne spune nouă astăzi, Ioan 6:63, Duhul este cel ce dă viață. Carnea nu folosește nimic. Firea, natura veche, poate fi disciplinată. Și când spunem firea, apropo, dacă vreți un alt cuvânt, este temperamentul cu care naștem. Are și calități, dar el poate fi disciplinat. Firea poate fi disciplinată, supusă, controlată chiar într-o anumită măsură. Dar nu va putea fi niciodată schimbată. Niciodată. Până când vom primi trupurile de slavă în prezența lui Dumnezeu. Lupta între fire, firea păcătoasă, omenească, și Duhul va continua. Asta ne spune Apostolul Pavel în Galateni capitolul 5, de la versetul 16-26. Spunem să alegem să răstignim firea și să trăim prin Duhul. Da? Nu prin roadele firii, ci prin roadele Duhului. Pentru că împotriva celui care trăiește prin Duhul nu există lege. Nu suntem acuzați, nu suntem condamnați. Asta și ideea. Deci, avem de învățat din viața lui Avram că Dumnezeu, prin felul în care a lucrat în viața lui Avram, prin felul cum s-a, prezentat pe el, da? El și-a dat Dumnezeu atotputernic, cel care poate să facă orice, da? Cel care ne schimbă numele și ne dă un nou sens, un nou destin, da? Când Dumnezeu ne cheamă, învățăm principal că Dumnezeu ne cheamă la sfințire, să fim pentru El. Ai Lui. În lumea aceasta, dar pentru El. Să ne comportăm valorul lumii, ci să strălucim în ea. Ci să fim dovezi vii ale îndurării sale față de noi și față de oricine care crede. Așa că haideți să ne rugăm să Dumnezeu să facă așa. Doamne, te rugăm, binecuvântează-ne așa cum stăm înaintea Ta și te rugăm să ne ajuți să ne lăsăm sfințiți în Tine. Deschide-ne ochii să înțelegem că ceea ce Tu ai pentru noi este mult mai bun. Este cel mai bun pentru noi. Decât orice noi am putea să facem, am putea să ne imaginăm. Doamne, te rugăm să ne ajuți să înțelegem că Tu ne iubești prin tot ceea ce ne spui, prin tot ceea ce ne poruncești. Te rugăm să ne ajuți, asemenea la Avram, să învățăm tot mai mult, să Te urmăm pe Tine. Și credința noastră Tu să o crești. Să o statornicești în viața noastră. Doamne, deschide-ne ochii să vedem ocaziile care le pui în viața noastră, în care noi să creștem în credința noastră în Tine și în umblarea noastră după Tine. Rugăm să ne ajuți să fim gramnici la ascultare. Ascultare de Tine, Doamne. Gramnici la împlini poruncile Tale. Și mulțumim că Tu nu obosești să ne vorbești și să ne chem la Tine și să ne arăți ceea ce trebuie să facem. Să fii Tu. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin.